चलिए कुछ अल्फाज को देखते हैं। पहले अस्मा देखेंगे। मीसाकुन, वाव साकाफ, इसका रूट है, पुख्ता अहद के लिए आता है, इससे मुराद अंबिया का वो अहद है जो आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक हर पैगंबर से लिया गया। तफसीलात इंशाल्लाह हम तफसील में देखेंगे। इसरी, मेरा अहद, हमजा स्वादरा, बोझ को कहते हैं। यहाँ इससे मुराद अहद की जिम्मेदारी है। तौअन, खुशी से की जाने वाली इताअत, तो आइन से वो कहते हैं नफिल इबादत को। करहन, ना खुशी से की जाने वाली इताअत, काफ्राहा कुरहन से, उर्दू में लफ्ज मकरूह भी इसी से है, कराहत का लफ्ज भी इसी से है। असबाद, कबीले, एक दादा की औलाद, से इसका रूट है। कभी आपने सिबते हसन का नाम सुना होगा, तो बेसिकली पोते को कहते हैं, और फिर असबाद उसी से बढ़ता जाता है क्योंकि फिर नस्ल आगे से आगे बढ़ती है। मिल उ, किसी चीज के भरने, पुर करने के लिए आता है, मीम लाम हा से भरा हुआ, इसी से लफ्ज मलाउ है। क़ालल मलाउल्लज़ीना कफरू, नवे पारे की पहली आयत है, सरदारों को कहते हैं, पीछे भी पढ़ चुके हैं और दूसरे पारे के आखिर में। और अल अर्थ, जमीन को कहते हैं, लेकिन मिल उल अर्थ फिर क्या है, इतनी तादाद जो के अंदर समा जाए। चलिए अफाल को देखते हैं। अकररना, हमने इकरार किया, काफ रौरा, इसका रूट है, कररन से, इकरारन इसका मस्दर है, इफ़ालन बाप है, माजी है ये, ला नुफर्रिकु, ही हम फर्क करते, आरा काफ इसका रूट है, बीकुन मस्दर है, तफ़ईलन बाप है, माजी मनफी, ये तगी वो तलब करेगा, अगैनिया से, इफ्तिगाउन मस्तर है, इफ्तियालुन इस बाप है, फेल मुजारे है ये, ला युखफ़फ़ु नहीं कम किया जाएगा, खाफाफा इसका रूट है, तहफीफुन मस्तर है, तफ़ईलुन बाप है, इस दादू दहुए, जा या दाल, जा दाल और जा में फर्क रखिएगा, जा या दाल, इस दादुन मस्तर है, इस दियादुन मस्तर, और इफ्तियालुन बाप है। आगे देखिए, इफ्तगा, उसने अपने छुड़ाने का बदला दिया, फादालिया से, इफ्तादुन मस्तर है,